Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kardeşlerim, geceniz hayırlı olsun. Allah Azze ve Celle zamanınızı bereketli kılsın. Şimdi yine Üstad Said Havva'nın, Allah günahlarını bağışlasın, El Esas Fis Sünne Es-Siratun Nebeviye isimli eserinin 3. cildinin 355. sayfasından devam edelim. Hicretin 9. yılında meydana gelen olaylardan bahsedeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu dönemin özeti. Mekke'nin fethinden sonraki dönem, İslam'a yönelme dönemi olarak kendini gösterir. Bu dönemde insanlar, dalgalar halinde İslam'a girdiler. Bu dönemde, bir yandan daha önceye dayanan davet, eğitim, ilmi çalışmalar ve savaş sürmekte, öte yandan da yabancı heyetler gelmekteydi. Zekat toplama ve dağıtma için temsilcilerin gönderildikleri bu dönem, diğer dönemlerden farklılık arz etmekteydi. Siyer müellifleri, bu heyetlerin ve zekat toplayıcılarının ilk kez ne zaman, ikinci kez ne zaman gönderildikleri konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. İbn-i Kesir, El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde, Tebuk Savaşı ve Mescid-i Dırar konusunu 9. yılın önemli olayları arasında zikretmiştir. İbn-i Kesir rahimahullah 9. yıldan sonra gelen heyetlerle o yılda gelen heyetleri de zikretmiştir. Mübarek Furi ise Er-Rahikul Maktum'da 9. yılın önemli olaylarını zikretmiş, siyercilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zekatları toplamak ve dağıtmak için görevlendirdiği zekat memurlarını isimlerini sayarak ele almış ve incelemiştir. Ayrıca önemine binaen heyetler içinde de ayrı bir bab açmıştır. Biz burada onun naklettiği gibi zekat memurlarının isimlerini ve bu yılın olaylarını özetleyeceğiz. Bu özetlememizi bazen onun nakillerinden yapacağız. 9. yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen heyetlerin isimlerini de İbn-i Kesir'den alıntı yaparak sunacağız. Değişik kabilelere gönderilen zekat memurlarının isimleri. Bir, Uyeyne bin Hısın, Temim oğullarına, Yezid bin Hüseyin, Eslem ve Gıfata, Abbad bin Beşir el-Eşheli, Süleym ve Müzeyne'ye, Rafi bin Mekiz, Cüheyne'ye, Amr ibnül As, Fezare oğullarına, Dahak bin Süfyan, Kilab oğullarına, Beşir bin Süfyan, Kâb oğullarına, İbnül Lüteybiye el-Ezdi, Zabyan oğullarına, Muhacir bin Ebu Ümeyye San'a'ya, o oradayken El-Esvedül Ansi Peygamber aleyhissalatü vesselama isyan etmişti. Ziyad bin Nebit Hadramut'a, Adi bin Hatim Tay ve Esed oğullarına, Malik bin Nüveyre Hanzele oğullarına, Zibirken bin Bedir Sa'd oğullarının bir kısmına, Kays bin Asım Sa'd oğullarının diğer bir kısmına, Ala bin Hadrami Bahreyn'e, Ali ibn Ebi Talib zekat ve cizyeyi birlikte toplamak için Necran'a gönderilmişlerdi. Uyeyne bin Hısın el-Fizari seriyesi. Uyeyne 9. yılın Muharrem ayında 50 kişilik bir süvari birliğinin başında Temim oğullarına gönderildi. Süvari birliğinin içinde Ensar ve Muhacir'den hiç kimse yoktu. Bu seriyenin gidiş sebebi Temim oğullarının kabilelere baskın düzenlemiş olmaları ve kabilelerin zekat vermelerine engel olmalarıydı. Uyeyne bin Husun radıyallahu anhu yola çıkarak gece yürüyor, gündüz gizleniyordu. Nihayet sahrada onlara hücum etti. Temim oğulları dönüp kaçtılar. Uyeyne radıyallahu anhu onlardan 11 erkek, 21 kadın ve 30 çocuğu esir aldı ve onları doğruca Medine'ye getirdi. Onlar Remle binti Haris'in evine konuldular. Getirilen esirler için Temim oğullarının ileri gelenlerinden 10 kişi Medine'ye geldi. Sonra Müslüman oldular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hediyeler verip ihsanda bulundu ve kadınlarla çocuklarını onlara iade etti. Kutbe bin Amir seriyesi 9. yılın Safer ayında Kutbe Turbe'ye yakın Tabela nahiyesindeki Hasamlılardan bir oymağa gönderildi. Kutbe 20 kişilik bir birliğin başında binmek için yanlarına 10 deve alarak yola çıktı ve ani bir baskın düzenledi. Şiddetli çarpışmalar meydana geldi. Sonunda her iki tarafta da çok sayıda yaralı oldu. Pek çok Müslümanla birlikte Kutbe de radıyallahu anhum ecmain şehit edildi. Müslümanlar deve ve koyun ve kadınları önlerine katıp Medine'ye geldiler. Dahak bin Süfyan el-Kilabi seriyesi 9. yılın Rebi'ül Evvel ayında İslam'a davet etmek için Dahak bin Süfyan el-Kilabi Kilab oğullarına gönderilmişti. Kilab oğulları İslam'ı kabul etmeyip savaştılar. Sonunda Müslümanlar onları bozguna uğrattılar ve adamlarından birini öldürdüler. Alkama bin Mücezziz el-Müdlici seriyesi. Bu seriye 9. yılın Rabi'ül Ahir ayında 300 kişiyle Cidde sahiline gönderildi. Alkama radıyallahu anhu Cidde sahiline yakın bir yerde Mekke'ye karşı korsan hareketler yapmak için toplanmış Habeşlilerin üzerine gönderilmişti. Alkama denize açıldı ve sonunda bir adaya vardı. Habeşliler Müslümanların gelişini duyunca kaçtılar. Ali İbni Ebi Talib serisi. Ali radıyallahu anhu 9. yılın Rabi'ul Evvel ayında Tay kabilesine ait Furs denilen putlu yıkmak için gönderildi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali İbni Ebi Talib'i 100 kişisi develi, 50 kişisi atlı olmak üzere 150 kişilik bir askeri birliği siyah bayrak ve beyaz sancakla gönderdi. Tan ağarırken Hatim ailesinin konakladığı yere baskın yaptılar. Putu yıktılar ve çokça ganimet elde ettiler. Tebuk gazvesi. Hicri 9. yılın Recep ayında sebebi şuydu. Hicri 9. yılın Recep ayında oldu. Sebebi şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bizans imparatorunun Müslümanlarla savaşmak için hazırlık yaptığı haberi ulaştı. Müslümanlar Şam sınırlarında bulunan Tebuk'a kadar geldiler. Fakat savaşmak için Rumlar gelmedi. Bu, İslam gücünün Bizans sınırlarına dayandığının bir ispatı ve Müslümanların Mute Savaşı'nda uğradıkları olumsuz etkinin silindiği anlamına gelmekteydi. Bu gazve, yapılan tüm saldırıların içinde büyük bir fetih oldu. Tebuk bu savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin operasyonları için bir merkez olmuştur. anlaşma, sözleşme ve boyun eğmeler bu fethin sonucundaydı. İbn-i İshak rahimahullah, Eyle kralının gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle barış antlaşması yaptığını, cizye ödemeyi kabul ettiğini, Cerba ve Ezruh halkının gelişini, barış antlaşması yaptıklarını ve cizye ödediklerini zikretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'i Dûmetül Cendel'deki Ukeydir'e gönderdi. Halid radıyallahu anhu onu esir aldı ve cizye ödemek şartıyla onunla barış antlaşması yaptı. Tebuk'te Hirakl'in elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve mucizeler gördü. Zaten Hirakl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle savaşmak konusunda arzulu değildi. Tebuk gazvesi Suriye Araplarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duruma hakim olduğunu hissettiren bir fetih olmuştu. 9. yılın içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından bir ay uzaklaştı. Bu yılda önemli birkaç olay meydana geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tebuk'ten gelmesinden sonra Uveymir el-Aclani ile karısı arasında lian, yani karı ile kocanın şer'i usule uygun olarak dörder defa şehadette bulunduktan sonra karşılıklı kendi nefislerine lanet okumaları olayı oldu. Fuhuş yaptığını itiraf eden gamitli kadın recmedildi. Bu kadın çocuğunu memeden kestikten sonra recmedilmişti. Habeşistan kralı Necaşi Asham'e vefat etti rahimahullah. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun gıyabında cenaze namazı kıldı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızı Ümmü Gülfüm radıyallahu anha vefat etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam buna çok üzüldü. Ve Osman İbni Affan radıyallahu anhu'ya üçüncü bir kızım olsaydı onu muhakkak sana nikahlardım buyurdu. Münafıkların başı Abdullah bin Übey ibn Selul lanehullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'tan döndükten sonra öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için mağfiret istedi. Ömer radıyallahu anhu onun üzerine namaz kılmasını engellemeye çalıştıktan sonra onun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam namaz kıldı ve bundan sonra Ömer radıyallahu anhu'nun fikrini onaylayan Kur'an ayetleri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesinden dönüşü sırasında Dırar mescidini yıktı. Resulullah aleyhissalatü vesselam 9. yılın Zilkade ve veya Zilhicce ayında Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhu'yu Müslümanlara haccin menasikini yaptırmak için hac emiri olarak gönderdi. Sonra müşriklerin hac etmelerini yasaklayan Bera suresinin ilk ayetleri nazil oldu. Ebu Bekir radıyallahu anhu bazı kimseleri insanlara bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac edemez ve çıplak olarak Kabe'yi tavaf edemez diye ilan etmeleri için çeşitli yörelere ve kabilelere gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu yılda heyetler art arda gelmeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen heyetlerin sayısı 70'e ulaştı. Bu yılın heyetlerinden yana nasibi bol olmuştu. 9. yıl çıkmadan yaklaşık olarak İslam Arap Yarımadası'nın tümüne hakim olmuştu. Yarımada halkının ekserisi o zamana kadar bir yönetime ve birliğe boyun eğmede güçlük çekmişti. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan önce hiçbir kimse onları birleştiremediği gibi onlara egemen de olamamıştı. Hicretin 9. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen bazı heyetler şunlardır. Esed oğulları heyeti, Abs oğulları heyeti Fezare oğulları heyeti, Mürre oğulları heyeti, Salebe oğulları heyeti, Muharib oğulları heyeti, Kilab oğulları heyeti, Kilab oğullarından Rıvasa oğulları heyeti, Akil bin Kâb oğulları heyeti, Kuşeyr bin Kâb oğulları heyeti, Bekka oğulları heyeti, Kinane heyeti, Eşca heyeti, Bakile heyeti, Süleym oğulları heyeti, Hilil bin Amr oğulları heyeti, Bekir bin Vail oğulları heyeti, Tağleb oğulları heyeti, Sakif heyeti, Tucib heyeti, Cu'fi heyeti, Ezd heyeti, Kinde heyeti, Sadif heyeti, Hüseyin heyeti, Saad oğulları heyeti, Hanife oğulları heyeti, Hamdan heyeti, Beliy heyeti, Uzre heyeti, Abdülkays heyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatındaki son yıllar birbirine çok benziyordu. Bu benzerlikler daha çok 9. 10. ve vefat ettiği 11. yılları kapsar. O yıllarda seriyelerin hareketi aralıksız olarak devam etmişti. 9. yılda Tebuk gazvesi oldu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bizzat katıldığı gazvelerin sonuncusudur bu. Serigelerle birlikte davetçiler de bulunuyordu. Bunların yanında zekatları toplama ve dağıtma faaliyetleri de yapılıyordu. Yine bu yıllarda insanları İslam'ın içinde eritme ve onları kendi ayakları üzerine duracak şekilde yetiştirme faaliyetleri olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'ın potasında eritme faaliyetlerini 10. yıldaki veda haccı ile gerçekleştirmişti. Veda haccı bir bakıma nebevi davetin mihengi olmuştu. Tebuk gazvesi. Hakim rahimahullah Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhudan rivayet etmiştir. Cabir radıyallahu anhu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 21 kez gazveye çıktı. Ben 19'unda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çıktığı en son gazve Tebuk gazvesiydi. Tirmizi rahmetullahi aleyh Abdurrahman bin Semura radıyallahu anhudan rivayet etmiştir. Abdurrahman şöyle dedi. Osman güçlük ordusunu donatırken radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselama elbisesinin kolu içinde 1000 dinar getirdi ve kucağına yaydı. Abdurrahman şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onları alt üst ettiğine ve 2 defa şöyle buyurduğuna şahit oldum. Bugünden sonra ne yapsa Osman'a zarar vermez. Bezzar rahimahullah İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Ömer İbn Hattab'a bize kıtlık yılı durumundan bahset denildi. Ömer radıyallahu anhu da şöyle dedi. Biz yaz sıcağının en şiddetli döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Tebuk'a çıkıp gittik. Konak yerlerinden bir yere konakladık ve orada dayanılmaz bir susuzluğa uğradık. Susuzluktan boyunlarımız kopacak sandık. Bizden biri çıkıp su aramaya başlıyor, su araya araya boynunun koptuğunu sanacak dereceye gelmedikçe geri dönmüyordu. Hatta adam devesini boğazlıyor, devesinin işkembedeki tersini sıkıp suyunu bile içiyor ve onun karnının ve onu karnının üzerine koyuyordu. Ebu Bekir radıyallahu anhu, ya Resulallah, kuşkusuz Allah Celle Şanuhu senin duanı hayırla karşılar. Bundan ötürü bize dua et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ebu Bekir, sen bunu istiyor musun, buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anhu da evet dedi. Ömer radıyallahu anhu dedi ki, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı. Daha ellerini indirmemişti ki gök eğilmeye ve kararmaya, sonra da yağmur yağmaya başladı. Müslümanlar yanlarında bulunan kapları doldurdular. Sonra dönüp baktığımızda yağmurun karargâhtan ötesine yağmadığını gördük. Bukhari ve Müslim Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu'den beraberce rivayet etmişlerdir. Ebu Musa şöyle demiştir. Arkadaşlarım kendilerine yük devesi istemek için beni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Çünkü darlık ordusunda Tebuk gazasında idiler. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve ey Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşlarım beni yük devesi istemek için sana gönderdiler, dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, vallahi size hiçbir yük hayvanı veremem, buyurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bir şey vermemesinden mahzun oldum. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana gücenmiştir diye korkarak geri döndüm. Hemen arkadaşlarımın yanına giderek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini onlara haber verdim. Arada bir dakika durur durmaz Bilal'in sesini işittim. O şöyle diyordu. Ey Abdullah bin Kays, ben de kendisine cevap verdim. Bilal bana, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni çağırıyor. Hemen yanına git, dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına vardığımda Sa'd'den radıyallahu anhu satın aldığı 6 deveyi göstererek şu çifti, şu çifti ve şu çifti al da arkadaşlarına götür. Ve dedi ki, size bu yük develerini Allah verdi yahut Resulullah verdi. Artık bunlara binin, buyurdu. Ebu Musa radıyallahu anhu sözüne şöyle devam etmiştir. Ben de bu develeri arkadaşlarıma götürerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları binmek için size gönderdi. Fakat sizden biriniz benimle gelsin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sizin için istekte bulunduğum zaman söylediği ilk sözü dinlesin ve ilk defa vermeyişini sonradan verişini gören birine beraberce gidelim. Siz zannetmeyin ki onun söylemediği bir şeyi ben size söylemiş olayım, dedi. Bana şu cevabı verdiler. Vallahi sen bizim indimizde doğruluğu tasdik edilmiş bir adamsın. Dilediğini elbette yaparız. Bunun üzerine Ebu Musa radıyallahu anhu onlardan birkaç kişiyle birlikte yola revan olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü işiten ve onlara evvela bir şey vermeyip sonradan verdiğini görenlere gitmişler. Onlar da kendilerine tamamıyla Ebu Musa'nın anlattıklarını anlatmışlardır. İbn-i Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları kaydeder. Tebuk gazvesi İhtilafsız olarak veda haccından önce 9. yılın Recep ayında olmuştur. İbn-i Aiz'in İbn-i Abbas radıyallahu anhu'dan rivayetine göre Tebuk gazvesi Taif kuşatmasından 6 ay sonra olmuştur. Küsürlerini kaldırdığımız takdirde Recep ayında oldu diyenin görüşüne muhalif değildir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Zilhicce ayında Taif'ten dönerken Medine'ye girmişti. Tebuk, Medine ile Dimaşk, yani Şam yolunun ortalarında bir yerdir. Medine ile Tebuk arasında 14 konaklık mesafe olduğu söylenir. İbn-i Sa'd ve şeyhleri ile diğerlerinin beyanına göre Tebuk gazvesinin sebebi şöyledir. Şam'dan Medine'ye zeytin ve zeytinyağı getiren Nebatiler, Rumların Müslümanlarla çarpışmak için yığınak yaptıklarını, lahım ve cüzam ve diğer Hristiyan Arapları yanlarına çektiklerini, öncü birliklerin gelip Berka'ya dayandıklarını Müslümanlara haber verdiler. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslümanları sefere çıkmaya çağırdı. Kâb'ı Malik'in hadisinde sözü edileceği gibi savaşa çıkacakları yönü onlara açıkladı. Taberani rahimahullah İmran bin Husayn'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hristiyan Araplar Hirak'le şu peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan adam artık helak oldu. Etrafındaki Müslümanlar da kıtlık ve yoksulluk yıllarına tutuldular. Servetleri yok oldu diye yazı yazdılar. Bu yazı üzerine Hirakl ve silahlandırdığı 40 bin kişilik bir kuvvetin ileri gelen adamlarından adına Kubaz denilen birinin komutasında gönderdi. Bu haber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştı. Fakat o anda Müslümanların gücü sınırlıydı. O sırada Osman radıyallahu anhu Şam'a bir ticaret kervanı düzenlemişti. Osman radıyallahu anhu, ya Resulallah, semerleri ve çulları ile 200 deve, 200 ukiye de altın benden dedi radıyallahu anhu. Allah Osman'a lanet eden, ona söven Şiileri cehennemine hapsetsin. İmran bin Husayn radıyallahu anhu sözüne devamla şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin artık bundan sonra yapacağı şeyden dolayı Osman radıyallahu anhu'ya sorumluluk yok dediğini duymuşum. Bu hadisi Tirmizi tahric etmiş, hakim de benzerini Abdurrahman bin Hayyam'dan nakletmiştir. Ebu Said, Şeref-ül Mustafa'da, Beyhaki, Delail'de, Şehr bin Havşeb tarikinden, o da Abdurrahman bin Ghanem'den şu şekilde rivayet etmişlerdir. Yahudiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ya Ebel Kasim, eğer peygamberlik iddiasında doğru söylüyorsan, hemen Şam'a yetiş. Zira Şam, mahşer yeri ve peygamberler diyarıdır dedi. O da onların sözüne kanarak Şam'ı almak niyetiyle Tebuk gazvesine çıktı. Tebuk'a varınca Allah ona Beni İsrail suresindeki "Onlar seni bu yerden çıkarmak için neredeyse zorlayacaklardı" ayetinden "Bizim yolumuzda asla bir değişiklik bulamazsın" ayetine kadar olan ayetleri indirdi. Bu rivayet mürsel olmakla birlikte isnadı hasendir. Ebu Davud rahimahullah Vasıla bin el-Eska radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Vasıla radıyallahu anhu şöyle dedi. Tebuk gazvesi konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çağrıda bulundu. Ailemin yanına gittim ve hemen dönüp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinin bir kısmı yola çıkmıştı. Ben hala Medine'de ganimet hissesini kendisine vermek üzere beni bineğine bindirecek yok mu diye bağırıyordum. Derken ensardan bir yaşlı zat seslendi ve nöbetleşe bindirmemize karşılık yiyeceği bizimle ortak olmak ve hissen de bize ait olmak şartıyla kabul eder misin dedi. Ben de evet dedim. Ensardan olan zat haydi Allah'ın bereketi üzerine yürü dedi. Vasile radıyallahu anhu sözüne devamla dedi ki, arkadaşın en hayırlı olanı ile yola çıktım. Nihayet Allah Celle Şanuhu bize ganimet ihsan etti. Benim payıma sağlam ve genç develer düştü. Onları sürüp arkadaşıma getirdim. Develerden birinin terkesine çıkıp oturdu ve sonra. Onları önce öne, sonra da arka tarafa doğru sür. Ben senin develerinin en iyileri olduğunu görüyorum dedi. Vasile de onlar sana şart koştuğum ganimetimdir dedi. O da kardeşimin oğlu develerini al, biz senin payının dışındakilerini kastetmiştik dedi. Hakim rahimahullah Abdullah bin Maksur radıyallahu anhudan şöyle rivayet etmiştir. Abdullah bin Mesud olması lazım mı? Çünkü Arapçasında Abdullah bin Mesud. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'a doğru yürüyünce geride kalan bazı kişiler kalıyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabından bazıları da ya Resulallah filan geride kaldı diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bırakınız onu. Eğer onda bir hayır varsa Yüce Allah Celle Şanuhu onu bize ulaştıracaktır. Şayet öyle değilse Allah ondan onun şerrinden sizi rahatta ve selamete çıkarmıştır buyuruyordu. Nihayet ya Resulallah Ebu Zer de geride kalmış ve devesi onu geciktirmiş denildi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam bırakınız onu. Eğer onda bir hayır varsa Yüce Allah onu size ulaştıracaktır. Şayet öyle değilse Allah ondan sizi rahata ve selamete çıkarmıştır buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anhu devesinin sırtında yavaşladı. Devesi de ayak diretmeye başladı. Deve böyle yapınca Ebu Zer radıyallahu anhu eşyasını deveden alıp sırtladı ve yola çıkıp yaya olarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın izini takibe başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ara konaklamıştı. Müslümanlardan bir gözcü, ya Resulallah şurada bir adam tek başına yolda yürüyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer olmalı buyurdu. Müslümanlar biraz daha dikkatlice bakınca Allah'a yemin olsun ki o Ebu Zer'dir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Ebu Zer'e rahmetiyle muamele etsin. O tek başına yürür, tek başına ölür ve yalnız olarak diriltilir buyurdu. Evet. Zaman Ebu Zer'e yapacağını yaptı ve Ebu Zer Rebeze'ye sürüldü. Ebu Zer'in ölümü yaklaşınca hanımına ve uşağına şu vasiyette bulundu. Ben ölünce ikiniz beni yıkayıp kefenleyiniz. Sonra da cenazemi götürüp yolun ortasına koyunuz. Yanınızdan geçen ilk kafileye bu Ebu Zer'dir deyiniz. Ebu Zer radıyallahu anhu vefat edince öyle yaptılar. Tam o sırada bir kabile belirdi. Onu tanımadılar. Develeri neredeyse onun tabutuna basıyorlardı. Küfe'den gelen bir topluluğun içinde Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu çıka geldi. Topluluk bu da nedir dediler. Ebu Zer'in cenazesidir denildi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu ağlamaya ve şöyle konuşmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. Allah Celle Şanuhu Ebu Zer'e rahmetiyle muamele eylesin. O tek başına yürür, tek başına ölür ve tek başı olarak diriltilir. Sonra Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu yere indi ve bizzat kendisi onu alıp defnetti. Kafile Medine'ye gelince Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'unun sözü ve yaptığı Osman radıyallahu anh'u'ya anlatıldı. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh'udan şu şekilde rivayet etmişlerdir. Sa'd ibn Ebi Vakkas şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesine çıkarken Ali ibn Ebi Talib'i Medine'de vekil bıraktı. Ali radıyallahu anhu da ya Resulallah sen beni kadınlar ve çocuklar içinde mi bırakıyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen kendinin benim katımdan Harun'un Musa'ya yakınlığı menzilesinde olmana razı olmuyor musun? Şunu iyi bil ki benden sonra peygamber yoktur dedi. Yukarıdaki rivayetin bir benzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yine Müslim'in bir başka rivayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anhu'ya sen kendinin benim tarafımdan Harun'un Musa'ya yakınlığı menzilesindesin. Ancak benden sonra peygamber yoktur. Ravi Said bin Musayyab şöyle dedi. Bu hadisi bizzat Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh'unun ağzından şifahen almayı çok arzu ettim. Nihayet Sa'd'a ulaştım ve kendisine oğlu Amir'in bana tahdis ettiği şu hadisi söyledim. Bunun üzerine Sa'd radıyallahu anh'u ben bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim dedi. Ve tekit için tekrar sen bunu bizzat işittin mi dedim. Sa'd radıyallahu anhu iki parmağını iki kulağı üzerine koydu ve evet şu kadar var ki artık kulaklarım sağırlaştılar buyurdu. Tirmizi'nin rahimahullah muhtasar olarak rivayeti de şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye bana karşı sen Harun'a karşı Musa'ya karşı Harun mertebesindesin buyurdu. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Hümeyd bin Es-Saidi radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Hümeyd şöyle dedi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Tebuk gazvesine çıktık. Nihayet Vadil Kura'da bir kadına ait bahçenin üzerine geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine bu bahçenin hurma mahsulünü tahmin ediniz buyurdu. Biz de bahçenin mahsulünü tahmin ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 vesk tahmin etti. Vesk 60 sa'ya bir vesk denir. Hicaz halkına göre o 300 rıtıl, İran halkına göre ise 480 rıtıldır. Şafilere göre 150 kilograma denk, Hanefilere göre ise 225 kilograma denktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 vesk tahmin etti ve bahçe sahibi olan kadına biz inşallah sana tekrar dönünceye kadar sen bu bahçe mahsulüne ne kadar ölçek geldiğini bu bahçe mahsulünün ne kadar ölçek geldiğini say buyurdu. Daha sonra biz yolumuza devam ettik ve nihayet Tebuk'a vardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece sizin üzerinizden şiddetli bir rüzgar esecektir. Sakın sizden hiç kimse bu rüzgar esnasında ayağa kalkmasın. Devesi olan da devesinin ipini sıkıya bağlasın buyurdu. Ve hakikaten o gece şiddetli bir rüzgar esti. O sırada birisi ayağa kalkmıştı. Rüzgar onu sürükleyip Tayyin iki dağına attı. Yani Tay dağlarına attı. Bu sefer de Eyle kralı olan İbnül Alman'ın emçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir mektup getirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselama da beyaz bir katır hediye etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona bir emanname yazdı ve bir bürde, Arapların giydikleri bir çeşit hırka hediye etti. Sonra geriye döndük. Vadil Kura'ya geldiğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahçe sahibi olan kadına bahçesinden sorup bahçenin mahsulü ne kadar oldu dedi. Kadın 10 vesk geldi dedi. Kafile Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben süratle gideceğim. Sizden her kim isterse benimle beraber süratle hareket etsin. İsteyen de eğlensin dedi. Bizler yola çıktık. Nihayet Medine'yi uzaktan gördüğümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu Tabe'dir. Tabe Medine-i Münevvere'nin bir adıdır ki bu adı ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Taybe'de denilmektedir. Her ikisi de güzel ve hoş anlamına gelen tıyb kelimesinden türemiştir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu Tabe'dir ve bu da Uhud'dur. Uhud öyle bir dağdır ki o bizleri sever, biz de onu severiz buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra muhakkak ki Ensar yurtlarının en hayırlısı Neccar oğullarının yurdudur. Sonra Abdüleşşal oğullarının yurdudur. Sonra Abdülharis İbnül Hazreç oğulları yurdu. Sonra da Saide oğulları yurdudur. Hulasa bütün Ensar yurtları yani mahalleleri halkında hayır vardır buyurdu. Derken bize arkamızdan Sa'd bin Ubade yetişti. Ebu Useyd, görmedin mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar yurtlarının sıra ile hayırlılıklarını ve faziletlerini söyledi. Bizi bunda en sonuncu kıldı dedi. Bunun üzerine Sa'd Resulullah aleyhissalatü vesselama yetişti ve ya Resulallah, Ensar yurtlarının sıra ile hayırlılıklarını söyleyip bizi sonuncu kıldın dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, hayırlılardan olmaklığınız size kafi değil midir buyurdu. Bukhari ve Müslim rahimahumullah, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan şu şekilde rivayet etmişlerdir. İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Tebuk gazvesine giderken Semud kavminin yurdu olan El-Hicre uğradı ve kafirlikle kendilerine zulmetmiş ve Allah'ın gadabına uğramış bulunan kimselerin meskenlerine girmeyiniz. Çünkü onlara isabet eden azabın size de isabet etmesinden korkulur. Onların yurtlarına ancak ağlayıcılar olarak girebilirsiniz buyurdu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını örttü ve o vadiyi geçinceye kadar yürüyüşünü hızlandırdı. Bukhari'nin rahimahullah bir başka rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr sahiplerinin yakınında yahut Hicr sahiplerinin hakkında şu azaba uğratılmış olanların yurduna onlara isabet eden azabın benzeri size isabet etmemesi için ağlayıcılar tavrı takınmanız dışında girmeyiniz buyurdu. Müslim'e ait bir rivayet de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashabul Hicr hakkında ağlayıcılar olmanız müstesna, sakın azaba uğratılmış olan kavmin yurduna girmeyiniz. Eğer ağlayıcılar değilseniz, onlara nispet eden azabın benzerini size de ispat etmesinden sakınmak için onların yurtlarına girmeyiniz buyurdu. Bukhari ve Müslim Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmişlerdir. Rahmetullahi aleyhima. İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin maiyetinde Semud kavminin arazisi olan Hicr üzerinde konakladılar. Oranın kuyularından su aldılar ve bu sularla da hamur kardılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara aldıkları suları dökmelerini ve hamurları da ancak develere yedirmelerini emretti. Ve sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabilerine vaktiyle Salih peygamberin dişi devesinin su içmek üzere gelmekte olduğu kuyudan su almalarını emretti. Bukhari'ye ait bir başka rivayette de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesinde Semud kavminin helak olduğu Hıcır vadisinde konakladığı zaman sahabilerine buranın kuyularından su içmemelerini ve buradan su almamalarını emretmişti. Sahabileri de biz bu kuyuların sularından alıp hamur yoğurduk ve su kaplarımızı doldurduk demişlerdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu hamuru atmalarını, yani yukarıda geçtiği gibi yemeyip develerine vermelerini ve aldıkları suyu da dökmelerini emretmiştir. İmam Ahmed ve Bezzar rahimahullah Cabir radıyallahu anhu'dan şunu rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatü vesselam Tebuk gazvesinde Semud kavminin helak olduğu Hıcır vadisinde konakladığı zaman İnsanlara hitap etmeye kalktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sakın peygamberinize mucizelerden sormayınız. Veya peygamberinizden mucizeler istemeyiniz. Salih peygamberin kavmi ondan mucize göstermelerini istemişlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah da Celle Şanuhu onlara bir deve gönderdi. Deve şu iki dağın arasından geliyor, geldiği gün onların suyunu içiyor ve şu iki dağın arasından çıkıyordu. Salih peygamberin aleyhisselam kavmi Rablerinin emirlerine karşı kibir ve gurura düştüler ve azgınlık ettiler. Ve nihayet deveyi boğazladılar. Bunun üzerine onlara, 3 gün yurdunuzda her şeyden faydalanarak yaşayın. Muhakkak size 3 gün sonra azap gelecektir denildi. Sonra onlara korkunç bir haykırış geldi. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu onlardan yerin doğularının ve batılarının altında bulunan herkesi helak etti. Yalnızca Allah'ın hareminde bulunan bir adam müstesna kılındı. Harem onu Allah'ın azabından korudu. Sahabe-i kiram, "Ya Resulallah, o kimdir?" dediler. Peygamber aleyhisselam, "O Ebu Rigal'dir." buyurdu. "Ebu Rigal kimdir?" denildi. Peygamber aleyhisselam, "Sakiflilerin atasıdır." buyurdu. Hakim rahimahullah, Muaz bin Cebel radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Biz Tebuk gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte beraber idik. Resulullah bana, eğer istersen işin başını, orta direğini ve zirvesini sana haber vereyim buyurdu. Ben de olur ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işin başı İslam, yani Allah'a teslim olmaktır. Ortası direği namazdır, zirvesi ise cihattır buyurdu. İmam Ahmed rahimahullah Ebu Tufeyl radıyallahu anhudan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesinden dönerken yolda bir münadiye şöyle seslenmesini emretti. Resulullah aleyhissalatü vesselam yokuşu boğaz yolunu tutmuş bulunuyor. Hiç kimse o yolu tutmayacak. Resulullah aleyhissalatü vesselamın devesinin yularını Huzeyfe tutmuş ve onu yediyordu. Ammar radıyallahu anhu da arkadan sürüyordu. O sırada hayvanları üzerinde örtülü bir cemaat gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesini sürerken Ammar'ın etrafını sardılar. Bunun üzerine Ammar dönüp onların hayvanların yüzlerine değnekle vurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye yeter, yeter dedi. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan aşağıya indi. Resulullah aleyhissalatü vesselam yokuşu inince bineğinden aşağı inip konakladı. Ammar da geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ammar sen o cemaati tanıdın mı buyurdu. Ammar hayvanlarının hepsini tanıdım. Fakat üzerindekiler maskelenmiş idiler dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlar ne yapmak istiyorlardı dedi. Ammar Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlar devesini ürkütüp Allah'ın Resulünü düşürmek istiyorlardı buyurdu. Ravi dedi ki Ammar radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabından bir adama çirkin sözler söyledi. Bunun üzerine adam Allah aşkına söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sarp yolda tuzak kuran kişiler kaç kişiydi diye sordu. Ammar da eğer sen de onların arasında idiysen 15 kişi idiler dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlardan 13'ünün onlardan 3'ünün adını saydı. Onlar vallahi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münadisinin sesini duymamıştık. Kavmin ne yapmak istediklerini de bilmiyorduk dedi. Bunun üzerine Ammar ben şahadet ederim ki diğer geri kalan 12 kişi dünya hayatında da şehitlerin dirileceği ahiret gününde de Allah ve Resulüne savaş açmış kişilerdir dedi. Ravi Velid dedi ki Ebu Tufeyl bu gazvede yani Tebuk gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla konuştu. Kendisine su konusunda sıkıntı çekildiği söylenildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münadiye şöyle seslenmesini emretti. Suya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce kimse gelmeyecek. Resulullah aleyhissalatü vesselam suyun yanına gelince orada kendisinden önce gelmiş bir cemaati buldu. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara lanet etti dedi. İmam Ahmed ve Bezzar rahimahumullah Huzeyfe radıyallahu anhudan şu şekilde rivayet etmişlerdir. Huzeyfe dedi ki Tebuk savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yola çıktı ve kendine suyun az olduğu bildirildi. Bunun üzerine münadiye insanlara şöyle seslenmesini emretti. Hiç kimse benden önce suyun yanına gitmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suyun başına geldiğinde bir topluluğun kendisinden önce geldiğini gördü. O da onlara lanet etti. Taberani rahimahullah Hamza el-Hamza bin Amr el-Eslemi radıyallahu anhudan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesine çıktı. Ben bu sefer de onun hizmetinde idim. Yağ tulumuna baktım. İçindeki yağ azalmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam için yemek hazırladım. Yağın tulumunu güneşe koydum ve yatıp uyudum. tulumun çıkardığı ses ile uyandım. Hemen kalkıp iki elimle tulumun ağzını tuttum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni görünce, şayet sen onu bırakmış olsaydın, vadi yağ olarak akardı, buyurdu. Bukhari ve Müslim rahimahumullah, Abdullah bin Ka'b bin el-Malik radıyallahu anhu'den rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Ka'b oğullarından Ka'b'in gözleri görmez olunca onun yedekçisi olmuştu. Dedi ki, ben Ka'b bin Malik'i Tebuk gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geri kaldığında kendi macerasını anlatırken dinledim. Ka'b bin Malik şöyle diyordu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gazaların hiçbirinden geri kalmadım. Yalnız Tebuk gazvesi müstesna. Bir de Bedir gazasında bulunmamıştım. Ama bu gazada bulunmayan hiç kimseye muahize buyurulmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Müslümanlar ancak Kureyş'in kervanını kastederek yola çıkmışlardı. Neticede Allah Celle Şanuhu onlarla düşmanlarını zamansız olarak bir yere getirdi. Gerçekten ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Akabe gecesinde ona İslamiyet üzerine ahit verdiğimizde beraber bulunmuşumdur. Her ne kadar Bedir insanlar arasında Akabe'den daha çok dillere destan ise de ben Akabe'nin yerine Bedir gazası olsaydı diye arzu etmem. Tebuk gazasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrıldığım zaman hikayem şudur. Ben hiçbir vakit bu gazada ondan ayrıldığım zamandan daha kuvvetli ve daha zengin olmamışımdır. Vallahi ondan önce iki yük devesini hiçbir zaman bir araya getirmemiştim. Getirememiştim. Nihayet bu gazada iki deveyi bir araya getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gazayı şiddetli bir sıcakta yaptı. Uzak bir sefere ve çöle gitti. Kalabalık düşman karşısına çıktı ve gazalarının hazırlıklarını tutabilmek için yapacakları işi Müslümanlara açıkça bildirdi. Nereye götürmek istediğini onlara haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beraberindeki Müslümanlar çoktu. Onların sayısını bir muhafızın kitabı dahi bir araya getiremez. Bu sözle asker kütüğünü kastediyor. Ka'b radıyallahu anhu sözüne şöyle devam etmiş. Bazı kimseler vardır ki askerden kaçmak istiyorlar ve bunu da Allah Azze ve Celle'den bir vahiy inmedikçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bilemeyeceğini sanıyorlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu gazayı meyveler ve gölgeler kemale erdiğinde yapmıştı. Ben bu gazaya en fazla gönül veren biriydim derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla birlikte Müslümanlar hazırlandılar. Ben de onlarla birlikte hazırlanayım diye sabahladım. Fakat hiçbir şey yapmadan dönüyor, kendi kendime ben bunu istersem yapabilirim diyordum. Bu hal bende bir süre devam etti. Nihayet insanlar çalışmalarına devam ettiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar da beraberinde olduğu halde yola çıkmak üzere sabahladı. Ben hazırlık açısından hiçbir şey yapmamıştım. Sonra sabahladım ve yine hiçbir şey yapmamıştı olarak geri döndüm. Bu halim gene devam etti. Müslümanlar acele olarak yola çıktılar ve gaziler ilerlemeye başladılar. İçimden yola koyulmak ve onlara yetişmek geçti. Keşke bunu yapsaydım. Sonra bana gitmek kısmet olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp gittikten sonra insanlar arasına çıktığımda ona uymamış olarak, ona uymamış olmak beni üzmeye başladı. Bundan yalnız nifakla suçlananlar veya zayıflananlar, Allah'ın mazur gördüğü kimseler müstesna olabilirdi. Resulullah Aleyhisselam Tebuk'a varıncaya kadar beni anmamış, Tebuk'ta cemaatin içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı diye sormuş. Beni Seleme kabilesinden bir zat, ya Resulallah, onu elbisesi ve elbisesinin yakalarına bakması alıkoydu demişti. Bunun üzerine Muaz bin Cebel radıyallahu anhu ona, ne kötü söyledin. Vallahi ya Resulallah, onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sükut etmişler. O haldeyken kendisiyle serap olan beyaz elbise giymiş bir zat görmüş. Resulullah aleyhissalatü vesselam, sen Ebu Haysem'e olmalısın buyurmuş. Bir de bakmışlar ki o zat Ebu Haysem'e el-Ensari'dir. Münafıklar kendisini ayıpladıklarında bir ölçe kuru hurma tasadduk eden zat odur. Evet. Ka'b bin Malik radıyallahu anhu sözüne şu şekilde devam etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tebuk'tan dönerek gelmekte olduğunu duyunca beni üzüntü kapladı. Yalan söylemeyi düşünmeye başladım. Yarın onun hışmından neyle kurtulurum diyordum. Bu hususta ailemin her fikir sahibinden yardım istedim. Bana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesi yaklaştığı söylenince bu düşünceden sıyrıldım. Anladım ki ondan hiçbir şeyle ebediyen kurtulamam. Ona doğru söylemeye karar verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelişi sabahleyin oldu. Bir seferden geldiğinde evvela mescitten işe başlardı. Orada iki rekat namaz kıldı. Sonra halkla görüşmek için oturdu. Ben bunu yapınca gazaya gitmeyenler gelerek kendisinden özür dilemeye ve ona yemin etmeye başladılar. Bunlar 80 küsur kişi idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların açık beyanatını kabul etti. Kendilerine beyanatta bulunduğu için onlar için istiğfar etti. Kendilerine beyatta bulundu ve onlar için istiğfar etti. Gizli taraflarını da Allah'a havale etti. Nihayet ben geldim. Selam verdiğim vakit kızgın bir kimsenin tebessümü ile gülümsedi. Sonra da gel dedi. Ben de yürüyerek geldim ve huzuruna oturdum. Bana neden gazadan geri kaldın? Hayvanını satın almamış mıydın dedi. Ben ya Resulallah, vallahi ben dünya halkından senden başka birinin yanında otursaydım, onun hışmından bir özürle kurtulurdum. Bana fesahat, iyi ve güzel konuşma yeteneği de verilmiştir. Lakin ben vallahi bildim ki, bugün sana seni razı edecek bir yalan söylesem, Allah'ın hışmına uğramam yakındır. Sana doğruyu söylesem, bu hususta bana gücenirsin. Ben sözüm hakkında Allah'ın affetmesini dilerim. Vallahi hiçbir özrüm yoktu. Vallahi senden geri kaldığım zaman çok kuvvetli ve çok zengin idim. Vallahi hiçbir özrüm yoktu dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana gelince gerçekten doğruyu söyledin. Şimdi Allah Azze ve Celle senin hakkında hükmünü verinceye kadar kalk git buyurdu. Ben de kalktım. Beni Selime'den bir takım adamlar da kalkarak peşime takıldılar ve bana, vallahi senin bundan önce hiçbir günah işlediğini görmedik. Hakikaten sen gazaya gitmeyenlerin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a beyan ettikleri gibi özür beyan etmekten aciz kaldın. Sen günahına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sana istiğfarda bulunmasını isteseydin ya, bu sana yeterdi dediler. Kâb şöyle dedi radıyallahu anhu. Vallahi beni o kadar etkilediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönerek kendimi yalanlamak bile aklıma geldi. Sonra onlara buna benimle beraber bir başka kimse de uğradı mı? Yani bu benim uğradığım musibete uğradı mı? Dedim. Evet, seninle birlikte iki adam da aynı şekilde bu belaya uğradılar. Onlar da senin söylediğin gibi söylediler. Ve onlara da sana söylediği gibi söylendi dediler. Onlar kimlerdir diye sordum. Murara bin Rabi'atul Amiri ve Hilal bin Ümeyyetul Vakifi dediler. Onlar Bedir gazasına iştirak etmiş, kendilerine uyulacak iki salih kimseydi. Bana onları anlatınca oradan ayrıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden ayrılanlar arasında biz üç kişiyle konuşmaktan Müslümanları men etti. Bunun üzerine halk bizden kaçındı. Bize karşı halleri değişti. Hatta benim nazarımda yer bile değişti. Artık yer o bildiğim yer değildi. Bu minval üzere 50 gece durduk. Subhanallah. Subhanallah. İmtihanın kesifliğine bak. İki arkadaşım boyun bükerek ve ağlayarak evlerinde oturdular. Bana gelince ben kavmimin en genci ve en metini idim. Evden çıkıyor, namaza geliyor, çarşılarda dolaşıyordum. Fakat benimle kimse konuşmuyordu. Namazdan sonra oturduğu yerdeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, selam veriyordum. Ve içimden acaba selamımı almak için dudaklarını kıpırdattı mı, kıpırdatmadı mı diyordum. Sonra ona yakın bir yerde namazı kılıyor, gizlice ona bakıyordum. Ben namazıma yöneldim mi bana bakıyor, ona doğru baktım mı benden yüz çeviriyordu. Müslümanların bu cefası üzerimde zaman zaman devam edince gittim ve Ebu Katade'nin bahçesinin duvarından tırmandım. Ebu Katade amcamdır ve en sevdiğim bir insandır. Ona selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Kendisine, ey Ebu Katade, Allah adına söyle, benim Allah ve Resulünü sevdiğimi bilmez misin dedim. Ebu Katade sustu. Tekrar Allah aşkına söyle. Yine sustu. Tekrar istedim. Bu sefer Allah ve Resulü bilir dedi. Peygamberin emrine ittibaya bakın kardeşler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşulmayacak bununla deyince konuşmamak için, ona cevap vermemek için adamlar selamını bile almıyorlar. Sübhanallah. Sübhanallah. Böyle olan kişilere bugün bazı sapık gruplar çıkmışlar, lanet ediyorlar, sövüyorlar. Bunun üzerine gözlerimden yaşlar boşaldı ve döndüm. Duvardan atladım. Bir defa Medine'nin çarşısında yürürken Şamlıların acem fellahlarından, Medine'ye yiyecek satmaya gelenlerden bir fellaha rastladım. Bana Kâb bin Malik'i kim gösterecek diyordu. Halk beni göstererek kendisine işaret etmeye başladılar. Nihayet yanıma gelerek Gassan kralının bir mektup ver, kralından bir mektup verdi. Okur yazar olduğum için mektubu okudum. Gördüm ki içinde şunlar var. Bundan sonra malum ola ki seninkinin, yani senin arkadaşının, Peygamber Efendimiz'i kastediyor, sana cefa ettiğini duyduk. Allah seni ne hakaret diyarında yaratmıştır, ne de hakkın zayi olacağı yerde. Hemen bize katıl ki sana yardımda bulunalım, yazıyordu. Mektubu okuduğum zaman bu da belanın bir çeşidi dedim ve tandıra yönelerek mektubu orada yaktım. Nihayet 50 gecenin 40'ı geçip vahiy duraklayınca aniden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisi bana geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana hanımından uzaklaşmanı emrediyor dedi. Onu boşayayım mı yoksa ne yapayım dedim. Hayır, sadece ondan uzaklaş, ona asla yaklaşma dedi. İki arkadaşıma da bunun gibi haber göndermiş. Bunun üzerine karıma, ailenin yanına dön de Allah Azze ve Celle bu işte bir hüküm verinceye kadar onların yanında kal dedim. Daha sonra Hilal bin Ümeyye'nin karısı radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ona ya Resulallah, gerçekten Hilal bin Ümeyye'yi zayi olmuş bir ihtiyardır. Onun hizmetçisi yoktur. Ona hizmet etmemi uygun görür müsünüz? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Lakin sana asla yaklaşmasın buyurdu. Kadın vallahi onun hiçbir şeye davranmaya vakti yok. Ve vallahi bu iş başına geldi geleli o günden bugüne kadar ağlamaya devam ediyor dedi. Bunun üzerine ailemden biri bana sen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hanımın hakkında izin istesene. Bak Hilal bin Ümeyye'nin karısına Hilal'e hizmet etmek için izin verdi dedi. Ben onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyemem. Ben genç bir adamım. Onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istediğim zaman bana ne söyleyeceği ne malum dedim. Bu minval üzere 10 gece durdum. Bu suretle bizimle konuşmak yasak edildiği zamandan itibaren 50 gecemiz tamamlandı. Sonra 50. gecenin sabahında sabah namazını evlerimizden birinin üzerinde kıldım, damında. Ve Allah'ın Celle Şanuhu hakkımızda beyan buyurduğu hal üzere otururken beni bir sıkıntı bastı. Bana yer ve bütün genişliğine rağmen dar geldi. Sel dağı üzerine çıkmış bağıran bir kimsenin sesini işittim. Var sesiyle ey Kâb bin Malik müjde diyordu. Hemen secdeye kapandım. Ve anladım ki şadumani gelmiştir. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra Allah'ın Celle Şanuhu bizim tevbemizi kabul ettiğini halka bildirmiş, bunun üzerine halk bizi müjdelemeye başladı. İki arkadaşıma müjdeciler gitti. Bir adam da bana gelmek üzere at mahmuzladı. Eslem kabilesinden biri koşarak yanıma geldi ve dağa çıktı. Ses attan daha süratliydi. Sesini işittiğim zat bana müjdeye gelince hemen iki elbisemi çıkararak müjdesinden dolayı ona giydirdim. Vallahi o gün bunlardan başkasına sahip değildi. Ve emanet iki elbise alarak onları giydim. Hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek niyetiyle yola düştüm. Halk grup grup karşıma çıkıyor, tevbeden dolayı beni tebrik ediyordu. Allah'ın tevbeni kabul buyurması sana mübarek olsun diyorlardı. Nihayet mescide girdim. Bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyor. Etrafında da insanlar var. Derken Talha bin Ubeydullah radıyallahu anhu kalkarak süratle yanıma geldi. benimle musafaha etti ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirlerden ondan başka hiç kimse kalkmadı. Ravi demişti, Kâb radıyallahu anhu Talha'nın bu yaptığını hiç unutmuyordu. Kâb şöyle demiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiği zaman yüzü sevinçten parlıyor ve annen seni doğuralıdan beri üzerinden geçen en hayırlı gün sana müjdeler olsun diyordu. Ben bu müjde senin tarafından mı yoksa Allah tarafından mı ya Resulallah dedim. Hayır, bilakis Allah tarafından buyurdu Celle Şanuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevindiği zaman o mübarek nurlu yüzü daha da nurlanır, sanki yüzü bir ay parçası gibi olurdu. Biz bunu bilirdik. Huzuruna oturduğumda, ya Resulallah, benim tevbemden biri de Allah ve Resulü için sadaka olmak üzere malımdan sıyrılmamdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, malından bir kısmını tut, bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben Hayber'den aldığım hissemi tutuyorum dedim ve şöyle ilave ettim. Ya Resulallah, şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu beni doğruluk sayesinde kurtardı. Benim tevbemden biri de yaşadığım müddetçe doğrudan başka bir şey söylememektir. Vallahi bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylediğimde bugüne kadar Müslümanlardan hiçbirine söz söyleme hususunda Allah'ın bana olan ihsanından daha güzel nimette bulunduğunu bilmiyorum. Vallahi bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylediğimden sonra bugüne kadar kasten hiçbir yalan söylemedim. Geriye kalan ömrüm konusunda da Allah'ın beni Celle Şanuhu muhafaza buyurmasını dilerim demiştir. Kâb şöyle devam etmiş. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu, muhakkak ki Allah Celle Celaluhu peygamberin aleyhissalatü vesselam ve güçlük anında ona tabi olan muhacirlerle ensarın İçlerinden bir fırkanın kalpleri hemen hemen sapıtmak üzere bulunduktan sonra tevbelerini kabul etti. Evet, onların tevbelerini kabul etti. Çünkü Allah onlara şefkatli ve merhametlidir. Geriye bırakılan ve kendilerine bunca genişliğiyle dar gelen, kendi nefisleri de dar gelen üç kişinin de tevbesini kabul etti. Ayetini indirmiştir. Tevbe suresi 117 ve 118. ayetler. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söyleyenlerle beraber olun ayetine kadar vardı. Kâb radıyallahu anhu demiştir ki, vallahi Allah beni Celle Şanuhu İslam için hidayete erdirdikten sonra kendi nefsimce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylediğim doğru sözden daha büyük bir nimet vermemiştir. Ona yalan söyleyip de yalancıların helak olduğu gibi helak olamazdım. Gerçekten Allah Celle Şanuhu yalancılar için vahiy indirdiğinde bir kimseye söyleyeceği en kötü şeyi söylemiştir. Allah buyurmuştur ki Celle Şanuhu, onların yanına döndüğünüz zaman kendilerine bir şey söylemeyesin, söylemeyin diye sizin için Allah'a yemin edeceklerdir. Onlardan hemen yüz çevirin. Çünkü onlar necistir. Ve kazandıklarına karşılık yerleri cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin ederler. Siz onlardan razı olursanız şunu muhakkak bilin ki Allah Azze ve Celle fasık kavminden asla razı olmaz. Tevbe suresi 95 ve 96. ayetler. Kâb radıyallahu anhu şöyle demiş. Biz üç kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemin ettikleri zaman yeminlerini kabul ederek kendilerine beyat yaptığını ve haklarında istiğfarda bulunduğu kimselerin işinden geri bırakılmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim işimizi Allah Azze ve Celle'nin hükmünü verinceye kadar tehir etmişti. İşte bu sebeple Allah Celle Şanuhu geri bırakılan üç kişinin tevbesini buyurmuştur. Bizim Allah'ın zikrettiği gibi geri kalmamız olayı gazadan geri kalmamız değildir. O ancak Peygamber aleyhissalatü vesselamın bizi tehir etmesi ve işimizi kendisine yemin vererek özür dileyen ve onun da özürünü kabul ettiği kimselerden sonraya bırakmasıdır. Buhari'nin rahimahullah Ka'b bin Malik radıyallahu anhu'dan bir rivayeti de şöyledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam benim ve iki arkadaşımla konuşmaktan insanları men etti. Seferde geri kalanlar için bizden başka kimselerle konuşmaktan nehyetmedi. İnsanlar da bizimle konuşmaktan çekindiler. Böylece eğlenip kaldım. Nihayet iş uzadı ve bana ölmem ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin benim üzerime cenaze namazı kılmaması yahut Resulullah aleyhissalatü vesselamın ölmesi halinde benim insanlardan yana bu menzilde olup da onlardan hiç kimsenin benimle konuşmaması ve üzerime namaz kılmamasından daha üzücü bir şey olamazdı. Bizimle konuşmaktan nehyetmesinden sonra geçen 50. gecenin son üçte biri kaldığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha yanında bulunduğu bir sırada Allahu Teala peygamberine bizim tevbemizin kabulünü bildiren vahyini indirdi. Ümmü Seleme benim durumum hakkında iyilik uman ve benim durumuma çok önem veren bir kimseydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ümmü Seleme Kâb'ın tevbesi Allah tarafından kabul edildi buyurdu. Ümmü Seleme radıyallahu anha Kâb'e haberci gönderip müjdeleyeyim mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o takdirde insanlar çok kalabalık oluşturup sizi ezerler ve diğer gecelerde uyumanıza mani olurlar buyurdu. Nihayet Resulullah aleyhissalatü vesselam sabah namazını kıldığı zaman Allah'ın celle şanuhu tevbemizi kabul ettiğini ilan etti. Yine Buhari'nin bir rivayeti de şöyledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Tebuk gazvesine perşembe günü çıktı. Zaten o perşembe günü yola çıkmayı seviyordu. Müslim'in rahimahullah Ka'b bin Malik radıyallahu anhu'dan şu rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittiği her seferden muhakkak gündüzleyin kuşluk vaktinde gelirdi. Geldiği zaman evvela mescide gelir, orada iki rekat namaz kılar, sonra da mescitte otururdu. Evet, yukarıda zikredilen hadislerden çıkarılacak dersler ve öğütler kısmı. El-Cami müellifi şöyle der. Bu hadiste birçok faydalı bilgiler vardır. Kâb radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Kureyş'in ticaret kervanını kastediyor dediğinde anlaşılacağı üzere bu ümmete ganimetin mübah kılınması Bedir ve Akabe beyatlarına katılanların fazileti, imam yani devlet başkanı ile beyatleşme, yemin etme istenmesinden, yemin etmenin cevazı, yemin etme istenmeden yemin etmenin cevazı, zaruret halinde asıl amacı örtüp gizlemenin caiz oluşu, kaçırılan hayra üzüntü duyma ve üzüntüyü belirtme, gıybeti reddetme, ehli bidattan uzaklaşma, imanını kendisiyle konuşulmasını yasaklamak suretiyle bazı arkadaşlarını tedip etme hakkında bulunduğu yoldan gelen kişinin namaz kılmasının müstehap olduğu, aynı kişinin önce mescide girmesi, gelişi sırasında insanların ona gelmeleri, zahire göre hüküm verilmesi ve mazeretlerin kabul edilmesi, kişinin kendine ağlamasının müstehaplığı, namazda gözün kaymasının namaz bozmayacağı, doğruyu söylemenin fazileti, izinsiz olarak dostunun bahçesine girmenin caiz olduğu, niyet etmedikçe yazı ve talakın düşmeyeceği, akraba sevgisine rağmen Allah'a ve Resulüne Azze ve Celle ve onun Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itaatin tercih edildiği, kadının kocasına hizmet etmesi, harama düşme korkusundan dolayı temkinli davranması gibi hükümler bulunmaktadır. Çünkü Ka'b radıyallahu anhu bundan dolayı hanımının kendisine hizmet etmesi hususunda izin istememiştir. Bu maslahat için olduğu zaman, içinde Allah'ın anıldığı bir kağıt parçasını yakmanın caiz oluşu, sıkıntının giderilmesi, nimetin yenilendiği zaman müjdelemenin müstehap olması, önemli işlerde halkın devlet başkanının yanında toplanması, devlet başkanının arkadaşlarını sevindiren şeye sevinmesi, hüzün kalktığı zaman sadaka verilmesi, sabır göstermekten korkulduğunda malın tümünü sadaka olarak vermenin yasaklanması, elbiseyi müjde olarak vermenin caiz olması, yeminin niyet ile tahdis edilmesi, ödünç almanın cevazı, yoldan gelen ile müsafaha edilmesi, ona ayağa kalkmanın caiz oluşu, şükür secdesinin müstehaplığı ve yarar sağlanan hayra devam etmenin gerekliliğine işaretler vardır. Doktor Mustafa Sibai de şöyle der: Tebuk Savaşı'nda sadık imanın müminlerin nefislerini ıslahta, savaşa tahrik etmede, mallarını ortaya koymada, Allah Azze ve Celle'nin yolunda ve onun rızası uğrunda sıkıntı, yorgunluk ve sıcağı tatlı bulma hususunda neler yaptığına apaçık işaretler vardır. Bunlardan ötürü imanlarında sadık olan müminlerden 3 kişi özürsüz olarak savaştan geri kalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara boykotu emretti. Bunun üzerine hanımları, babaları, hatta Müslümanların tümü onlarla konuşmayı kestiler. Onlardan biri kendisine mescidin direğine bağladı. Bir diğeri de kendini eve hapsetti. Müslümanlar özürsüz olarak görevden kaçıp yorgunluğa karşı rahatı, güneşin şiddetli sıcağına karşı hoş gölgeleri tercih edenlerin halinden özlü bir ders aldıktan sonra nihayet Allah Azze ve Celle onların tevbelerini kabul etti. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kardeşlerim, bugün de bu kadarlık yetsin inşallah.